Po prostu tak przemija czas i kiedyś już nie będzie nas. Tych parę chwil, co rzucił los, zostało nam. Twoje spojrzenie jest tym, co tak kocham. Każdy uśmiech i każdy twój gest, barwa głosu, gdy pytasz mnie co tam. Dobrze, że taki ktoś blisko jest. Pozwoliłaś mi czerpać z miłości, pokazałaś mi jaki jest cel, nauczyłaś prawdziwej czułości. Z tobą życie ma znów jakiś sens. Ty mi dałaś więcej szczęścia niż się sam mógłbym chcieć, niż się sam mógłbym mieć, niż się sam mógłbym mieć. Z tobą ile drogów, które w końcu ma jakiś sens, która ma jakiś cel. Wow. Ty mi dałaś więcej szczęścia niż się sam mógłbym chcieć, niż się sam mógłbym mieć, niż się sam mógłbym mieć. Z tobą ile drogów, które w końcu ma jakiś sens, która ma jakiś cel. Wow. Najlepsze lata są jeszcze przed nami. Mimo tego, że zwariował świat, inni pójdą naszymi śladami. Miłość to przecież największy skarb. Dzięki tobie poczułem, że żyję. Dzięki tobie nie muszę już biec. Dzięki tobie wiem, kim zawsze byłem. Z tobą życie ma znów jakiś sens. Ty mi dałaś więcej szczęścia niż się sam mógłbym chcieć, niż się sam mógłbym mieć, niż się sam mógłbym.